Lodówka Haier, 3-drzwiowa, wysokość 205 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 16. Michał Matus, kłaniam się, jest 16 stycznia. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Jest wniosek o uchylenie immunitetu byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Wielka Brytania i Ukraina podpisały umowę o stuletnim partnerstwie. 30 osób zmarło w ciągu 3 ostatnich dni w Turcji po wypiciu podrobionego alkoholu. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na pociągnięcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego do odpowiedzialności karnej w związku ze sprawą tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Poinformowała o tym prokuratura krajowa i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Prokuratura zarzuca Morawieckiemu, że jako premier przekroczył swoje uprawnienia i podjął działania w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 roku w trybie wyłącznie korespondencyjnym. Według prokuratury zrobił to mimo braku kompetencji wynikających z przepisów prawa oraz uzyskania negatywnych opinii prawnych. Wykorzystał do tego ustawę z marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Według prokuratury nie dawało to podstawy do podejmowania takich działań. Do sądu partyjnego trafił wniosek o usunięcie z Konfederacji europosła Grzegorza Brauna, poinformował lider ugrupowania, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wczoraj wieczorem Braun ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Teraz europoseł może zostać całkowicie usunięty z Konfederacji. Do sądu partyjnego ugrupowania trafił wniosek w tej sprawie. Krzysztof Bosak podkreślił, że Rada Liderów Konfederacji dała mandat Sławomirowi Mentzenowi i on jest kandydatem ugrupowania na prezydenta. Sam Mentzen dodał, że z pewnym zaskoczeniem przyjęto informację o starcie Brauna w wyborach prezydenckich, co nazwał rozstaniem się Brauna z Konfederacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali w Kijowie umowę o stuletnim partnerstwie obu krajów. Dotyczy ona kwestii m.in. z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Według oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii, trzy najważniejsze punkty dwustronnego traktatu to ustanowienie nowego formatu, który ma wzmocnić bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim, Azowskim i Czarnym, zobowiązanie Londynu do dzielenia się z Kijowem doświadczeniami, żeby wspólnie rozwijać projekty dotyczące m.in. dronów i ochrony zdrowia i wprowadzenie przez stronę brytyjską nowej wersji programu pozwalającego śledzić zboże ukradzione z terenów Ukrainy zajętych przez Rosję. Aleksander Łukaszenka wygłosił fałszywe oświadczenie w stolicy Białorusi, Mińsku. Polska odwróciła się od Andrzeja Poczobuta. Polska strona odmówiła prowadzenia rozmów o Poczobucie. Sam Poczobut także nie chce wyjeżdżać do Polski, tak powiedział. Zdaniem białoruskich obrońców praw człowieka wypowiedzi Łukaszenki świadczą o tym, że władze Białorusi nie zamierzają uwolnić Polaka z więzienia. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku. W sfingowanym procesie politycznym został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome podsycanie nienawiści społecznej i działania na szkodę Białorusi. Stał się ofiarą prześladowań za swoją działalność społeczną. Przez cały czas społeczeństwo i władze Polski domagają się uwolnienia więźnia sumienia oraz wyrażają gotowość do rozmów na ten temat. Już 30 osób zmarło w ciągu 3 ostatnich dni w Stambule po wypiciu podrobionego alkoholu, poinformowała agencja Anatolia. Do szpitali z objawami zatrucia metanolem zwróciło się ponad 80 osób. 31 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Dochodzenie w tej sprawie wszczęły tureckie służby. Metanol może powodować ślepotę, uszkodzenie wątroby, a nawet śmierć. Jak podały władze tureckie, w 2024 roku skonfiskowano 4 razy więcej samogonu niż rok wcześniej. Ceny napojów wysokoprocentowych znacząco wzrosły po ogłoszeniu przez prezydenta Erdogana wojny alkoholizmowi i nikotynizmowi oraz nałożeniu na napoje alkoholowe wysokich podatków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Uwin. tutaj czureczka. O, proszę bardzo, Krzysztof Łuniewski już teraz. Uwinęła się w godzinę. Iga Świątek 6-0-6-2 pokonała Słowaczkę Rebekę Szamkową i zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Teraz spotka się z Brytyjką Emmą Raducanu, która po latach chudych chyba wreszcie wraca do gry na wysokim poziomie. 4 lata temu wygrała w wieku nastoletnim US Open i przepadła na dobre. Niestety w drugiej rundzie Australian Open tenisistów przepadł Hubert Hurkacz zaskakująco bez choćby wygranego seta. Przegrał z niżej notowanym Serbem Miomirem Kecmanowiciem. Dalej gra za to Jan Zieliński w parze z Belgiem Gilles Sanderem. W pierwszej rundzie debla łatwo pokonali Hiszpana Baene i Chińczyka Bu. Ze spraw piłkarskich, ale myśląc o futbolu kobiecym, Białystok wyrywa się przed szereg. Jest pierwszym miastem, które zgłasza chęć bycia miastem gospodarzem jednej z aren Euro 2029. Przypominamy, PZPN ubiega się o organizację tego kobiecego turnieju. Kto poza nami? Portugalia, Włochy, Niemcy oraz Dania ze Szwecją. Ciągle nie wiadomo, gdzie rozegra domowe mecze nasza męska kadra w eliminacjach mundialu. Portal meczyki.pl informował w poniedziałek, że kadra wyprowadzi się z PGE Narodowego na Stadion Śląski i pewnie jak nie pierwszy raz minie się z prawdą, bo jeżeli wyprowadzi się, to tylko raczej na jeden mecz z Finlandią, bo wtedy Narodowy jest zaklepany, mówiąc kolokwialnie, na inne wydarzenie. Jeszcze inne i to bardzo ważne dla kibiców żużla pojawiło się w kalendarzu na rok 2026. Pierwszy raz na Narodowym odbędzie się drużynowy Puchar Świata na żużlu i tą informacją kończymy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Pora spojrzeć na mapy pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie na południowym wschodzie może popadać deszcz marznący i to taki powodujący gołoleć. Proszę tam uważać. W górach mamy słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W stolicy padają systemy emisyjne. Temperatura maksymalna od minus 2 w obszarach podgórskich, około 3 stopni w centrum do plus 5 stopni Celsjusza nad morzem. U nas tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 wyjątkowo gorąco. Myślę, że 40 stopni gorączki te 1, 2, 3, 4, 5, 8 osób, które za szybą widzę w tej chwili mają wszystkie. Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Dostępne już od 99 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. W stanie przedzawałowym, niektórzy mogliby powiedzieć, mamy lekko padnięty system emisyjny, ale proszę się nie obawiać, poradzimy sobie z tym. I na sam początek zacytujemy pewnego klasyka, ja się teraz łączę wzrokiem z Ewą Lipowicz, która tę audycję przygotowuje i teraz zza laptopa obsługuje właśnie ten głos, który za moment Państwo usłyszą. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. To nie do końca miał być ten głos, ale Kings of Leon jak najbardziej też może być. It's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. A państwo co robią, kiedy wszystko wydaje się walić, sypać i nic nie działa tak jak powinno? Kiedy wszystkie próby ratowania sytuacji prowadzą do jeszcze większego galimatiasu? Proszę dzwonić 2027 trójek. Akurat telefon zdaje się doskonale nam działa, więc jeżeli mają państwo ochotę pojawić się na antenie, to zapraszamy. Ja bardzo chętnie też jakichś rad wysłucham, jak zachować spokój w takiej sytuacji, kiedy jednak wszystko dookoła się trzęsie. To chyba teraz już Ewa, zamachaj do mnie proszę. Ewa macha, to możemy chyba posłuchać. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. To słowa proroka. Swoją drogą pozdrawiamy pana Krzysztofa Kononowicza, który wypowiedział te słowa dawno temu i teraz one realizują się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Krzysztof podobno nie jest w najlepszej kondycji zdrowotnej, dlatego trzymamy za niego kciuki i za jego zdrowie, żeby wszystko poszło zgodnie z planem i nie rozsypało się tak, jak nam dzisiaj wszystko się sypie. A jeżeli państwo dzwonią z radami, to przypominam, numer 2027 trójek. On stoi twardo i mamy szansę dzięki Danielowi Leśniewskiemu, który przy tym telefonie czuwa, połączyć się z państwem i posłuchać rad dotyczących tego, co robić, kiedy wszystko się sypie. Ale my dzisiaj tylko nie o tym, co się sypie, będziemy rozmawiali. Słyszą pewnie państwo szelest kartek, bo z komputerami też różnie bywa. Dzisiaj pomówimy między innymi o tym, w jakim stopniu możemy wydłużyć sobie życie przez bardzo kontrowersyjny zabieg, jakim jest kastracja. Pojawił się taki pomysł i głośno się o nim zrobiło, a jak specjaliści patrzą na tego typu zapewnianie sobie długowieczności, to sprawdzał Jacek Frenzel i opowie państwu już wkrótce. Będziemy też opowiadali o sytuacji z wybuchającymi paczkami w samolotach w całej Unii Europejskiej. I o tym będzie opowiadać Józef Niewiarowski już wkrótce, ale najpierw posłuchajmy piosenki dnia. To Manic Street Preachers w trójce People Ruin Paintings, zapowiedź najnowszej płyty. Manic Street Preachers, People Ruin Paintings, czyli piosenka dnia w Trójce. Na zegarach 17 minut po godzinie 16, a my już teraz łączymy się z panią Iwoną, która zadzwoniła do nas. Mam nadzieję, że z jakąś poradą dotyczącą tego, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy wszystko dookoła się sypie. Dzień dobry. Dzień dobry, Iwona z tej strony. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. I mam nadzieję, że powie mi teraz pani, co ja mam robić w tej sytuacji. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że kiedy wszystko wydaje się walić, to najlepszą rzeczą jest przetrzymać. Ja tak ze swojego doświadczenia to faktycznie czekam, aż zwali się jeszcze bardziej, a potem szukam jakiejś jednej, jasnej, malutkiej strony i jak już jest jeden pozytyw, to potem idzie już do góry. Dziękuję pięknie za tę radę. Muszę powiedzieć, że my tutaj na pewno bardzo mocno się trzymamy i to wszyscy się bardzo mocno trzymają, żeby całość się nie rozsypała. I też widzę taką iskierkę nadziei, bo system emisyjny się pojawił, chociaż jeszcze nie do końca żyje, ale mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. Jeszcze jakaś jedna może rada, jak w tym wszystkim zachować dobry nastrój? Generalnie chyba dystans i poczucie humoru i czasem trzeba po prostu to wszystko obśmiać. No, po prostu. Serdecznie się uśmiechnąć do tego chwilowego złego losu, a potem już idzie wszystko do przodu. Jest lepiej. Dziękuję pięknie, tak będziemy robić, pani Iwona. A my wracamy do programu. Zapraszamy do Trójki. Ja jeszcze się tutaj z formalności nie wywiązałem. Program przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Anna Regulska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, a w studiu po drugiej stronie, w reżyserce, raz, dwa, trzy, siedem osób w tym momencie. Także obstawa programu jest całkiem słuszna. A w studiu obok mnie Jacek Frenzel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z informacjami, witam państwa. Z informacjami dotyczącymi tego, jak kastracja nam może przedłużyć życie. Wiemy, że stres je skraca, więc my pewnie dzisiaj, troszeczkę sobie te życiorysy skróciliśmy, ale możemy je sobie przedłużyć, chociaż nie wiem, czy to jest metoda, którą chciałbym zastosować. Ale Jacku. Tak jak pani Iwona mówiła, uśmiechnijmy się, będzie może lepiej, nie będzie stresu i zobaczymy, co z tą kastracją. Otóż starzenie się to proces, któremu podlega każdy z nas. Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii zbadali część czynników na niego wpływających. I co się okazało? Okazało się, że tykanie zegara życia można całkowicie zatrzymać przez, uwaga, u mężczyzn usunięcie jąder. Ale zaraz dotyczyły tylko właśnie mężczyzn. Ale powiedziałeś zatrzymać tykanie zegara, czyli usunięcie to nieśmiertelność, czy aż tak dobrze to nie jest? No właśnie, tak dobrze aż nie jest. Profesor Marek Ruchała, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog, kierownik Katedry Endokrynologii Przemiany Materii w Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a jednocześnie konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii, uważa, że taki zabieg może sprawić, że nabawimy się innych chorób groźnych dla nas, które mogą przybliżyć nam znacznie śmierć. Mężczyźni umierają szybciej, dlatego że niestety ich styl życia jest bardzo zły, zarówno dietetyczny, jak i funkcjonalny. Pracują dużo ciężej, co pokazują badania na przykład w Polsce, czy jeszcze bardziej na Węgrzech, gdzie mężczyźni są bardziej obciążeni i żyją zdecydowanie przez to krócej. Ale nie można stawiać jednoznacznych tez, że nieprawidłowe wartości hormonalne będą bezpośrednio wpływać na życie naszych pacjentów. Czy też może inaczej, że prawidłowe stężenia hormonów będą negatywnie wpływać na naszych pacjentów. No i tutaj właśnie profesor mówi o tej sytuacji, w której my sami możemy zbadać sobie stan z naszego życia, choć jak twierdzi, nie wszyscy młodzi ludzie badają poziom tego testosteronu i naszego przeżycia, a zatem dopiero wtedy, kiedy zbadalibyśmy w wieku na przykład 30 lat, moglibyśmy w wieku lat 60 wiedzieć, czy ten proces się pogłębia. Następna rzecz to długowieczność nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet. To sprzyja zdrowemu trybowi życia, bo jeżeli mamy zdrowy tryb życia, to i kobiety, i mężczyźni powinni żyć dłużej, twierdzi profesor Katarzyna Wieczorkowska-Tobias, specjalista geriatrii medycyny paliatywnej, kierownik Katedry Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i jednocześnie przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Chyba mamy ciszę. Pani profesor twierdziła, że to będzie sytuacja taka, że my musimy się przygotować do naszego życia, że musimy wyluzować, to jest jedna rzecz. Druga, zadbać o dobrą dietę, zadbać o spokój duszy, o ten stres, o którym rozmawialiśmy. I to wszystko żeby się składa właśnie było. Na ten zdrowy styl życia. I wtedy dopiero możemy mówić o kolejnych etapach naszego zdrowego życia, nie licząc tych badań, które ewentualnie możemy spróbować wdrożyć, chociaż do tych badań pewnie jeszcze będziemy powracali. Natomiast inna profesor, profesor Anna Wójcicka, genetyk medyczny z Fundacji Wiedzieć Więcej, mówi, że tak naprawdę teoria kastracji jest dosyć ryzykowna dla mężczyzn, ponieważ takie badania prowadzone były tylko na szczurach i owcach, a one żyją znacznie krócej niż ludzie, stąd nie wiadomo, czy podobne efekty będą dla nas, dla gatunku Homo sapiens. To, co możemy zrobić, to musi mieć działanie ogólnoustrojowe. Istnieją dowody na to, że jeśli jesteśmy aktywni, i to jako tą aktywność musimy rozumieć szeroko, zarówno jako aktywność fizyczną, jak i jako aktywność społeczną, czyli kontakt z ludźmi, jak i jako aktywność poznawczą, czyli musimy również aktywować mózg, to rzeczywiście badania pokazują, że to sprzyja lepszemu procesowi starzenia i długowieczności. No i drugim czynnikiem bardzo badanym jest dieta. Zatem czy dieta tylko, czy kastracja może zapewnić długowieczność? Pozostaje raczej w sferze badań i to dość odległych, bo choćby dlatego, że nadmiar, jak i niedobór testosteronu może znacząco wpłynąć na stan naszego zdrowia. Jacek Frenzel o dosyć kontrowersyjnej teorii, jakoby kastracja miałaby nam przedłużać życie. Pięknie dziękuję. Dziękuję również i nie polecam. Król Słońce Jupiter już teraz w Trójce. 24 minuty po 16. Nie chcę się nie stać.

Glińskiego, bo grudniowy odczyt inflacji okazał się znacznie bardziej optymistyczny niż średnia prognoz i być może w drugiej części roku Rada zdecyduje się na obniżkę stóp, a może nawet na serię obniżek. Ceny mieszkań tymczasem chyba w końcu doszły do sufitu. Ceny tych z drugiej ręki spadły w połowie miast. Potaniały przede wszystkim kawalerki. Tak wynika z danych portalu nieruchomościonline.pl. Jednopokojowe mieszkania staniały o ponad procent w 8 miastach, a w 6 ceny się ustabilizowały. W Warszawie, Lublinie, Łodzi i Gdańsku korekta objęła wszystkie typy mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowe. Liczba mieszkań, liczba kobiet we władzach spółek rośnie. Wśród tych notowanych na warszawskim parkiecie 17% ma kobietę w swoich władzach. Tak wynika z najnowszego raportu firmy Deloitte za 2023 rok. Panie zasiadały najczęściej w zarządach i radach nadzorczych w spółkach, które zajmują się naukami biomedycznymi i ochroną zdrowia, a reprezentacja kobiet najmniej liczna była w firmach technologicznych, medialnych i telekomunikacyjnych. No to sprawdzamy jeszcze na koniec, co dzieje się na giełdzie. WIG20 spada o prawie 0,25% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji, a jeśli chodzi o waluty, to za franka płacimy 4,54, za euro 4,27, funt kosztuje 5,06 zł, a dolar 4,14. To jeszcze spojrzę na prognozę pogody. Jak ma wyglądać noc? Jeśli chodzi o temperaturę, od minus 3 stopni Celsjusza, miejscami na południu, około 1 stopnia ma być w nocy w centrum, do plus 3 nad samym morzem, a w obszarach podgórskich mogą pojawić się takie solidne mrozy do minus 6 stopni Celsjusza, gdzie niegdzie będą mgły lokalnie marznące i to jest to chyba najtrudniejsze w tych mgłach, bo powodują one gołoleć i chodniki i drogi stają się niemożliwie śliskie. I to nas czeka tej nocy. 22,7 trójek. Proszę dzwonić. My cały czas pytamy, co robić w sytuacji, w której wszystko przestaje działać. Kiedy padają systemy emisyjne, kiedy dzień po prostu się rozsypuje i nie wiadomo, za co się wziąć. Mam nadzieję, że do końca się nic takiego wielkiego nie wydarzy, co spowoduje, że się wszystko wali wokoło. Są odpowiednie służby, które pilnują oczywiście, żeby to nie nastało nigdy. Ale powiem szczerze, że są takie rzeczy bardzo ważne. To znaczy być zdrowym, robić swoje i nie dać się. To jest moja zasada, która się spełnia od 40 lat i myślę, że to pomoże zwalczyć wiele, wiele problemów. Robimy swoje, nie dajemy się i gramy w trójce. Fleetwood Mac. 22 minuty do godziny 17. W studiu pojawił się Józef Niewiarowski, jego gość, a porozmawiają o niebezpiecznej sytuacji dotyczącej europejskich lotnisk. Dzień dobry. Ze mną w studiu jest Andrzej Mroczek, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I porozmawiamy na temat aktów terroru powietrznego, bo tych słów użył wczoraj na konferencji prasowej premier Donald Tusk, odnosząc się do udaremnienia między innymi z pomocą Polski rosyjskiego spisku. Latem ubiegłego roku w Polsce, Niemczech i w Anglii doszło do serii podpaleń. Zapaliły się przesyłki zawierające specjalnie spreparowane urządzenia udające masażery i inne gadżety z Chin. Teraz premier Donald Tusk zdaje się potwierdzać, że paczki lecące z Litwy, wypełnione wysoce łatwopalną substancją na bazie magnezu, były elementem rosyjskiego spisku mającego charakter terroru powietrznego. I z tego, co rozumiem, Rosja chciała wywołać pożary samolotów pasażerskich linii na całym świecie. Co chciała na tym ugrać? Przede wszystkim musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli chodzi o zagrożenia, tego typu zagrożenia o charakterze terrorystycznym, akty terroru wymierzone chociażby w środki transportu powietrznego, że nie mamy takiej sytuacji jak chociażby 20 czy 15 lat temu, czyli takiej sytuacji zero-jedynkowej, że mamy do czynienia z określoną organizacją terrorystyczną, jak chociażby ISIS, czy wcześniej Al-Kaida, czy też inne organizacje terrorystyczne o innym podłożu, tak? Nie tym typowo religijnym, o którym wcześniej powiedziałem. Bo Rosja nie przyznaje się do tego. No ale to Rosja ma taką retorykę i to jest wpisane tak jakby w ten przekaz komunikacyjny na zewnątrz, że ona nigdy się nie przyzna, nawet wtedy kiedy ktoś by złapał za rękę, a zostali złapani za ręce. Do czego zmierzam? Musimy mieć świadomość o tym, że w tej chwili jest tak, że Rosja może wykorzystywać, a właściwie wykorzystuje typowe metody terrorystyczne do zastraszania, do destabilizacji sytuacji w danych krajach, czy też prowadzi do tego, aby dochodziło do rozłamów pomiędzy sojusznikami, partnerami i służby specjalne Federacji Rosyjskiej dążą do tego, aby pozyskiwać osoby do współpracy z pobudek typowo takich przyziemnych, a między innymi ekonomicznych. I te osoby, które dają się pozyskać do takiej współpracy, no przede wszystkim mało sobie zdają i nie mają świadomości, dla kogo tak faktycznie mogą pracować. To jest jedna rzecz. Przede wszystkim takim podstawowym elementem to jest to, że służby rosyjskie pod legendą jakichś organizacji terrorystycznych, czyli przykładowo no będą osoby miały przy sobie jakieś emblematy, które będą świadczyły o jakiejś organizacji terrorystycznej, a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z jakąś organizacją terrorystyczną, czyli mamy do czynienia z pod takim legendowaniem. Kolejną rzeczą to jest to, i nie zapominajmy o tym, że służby rosyjskie zakładają od podstaw grupy, organizacje terrorystyczne tak, aby później wykonywać określone zadania. Pozyskują do niej członków no, z takich środowisk, które są podatne na tego typu wpływy i to jest no, bardzo widoczne, jeżeli chodzi o niektóre skrajnie prawicowe ugrupowania chociażby w Europie i one są po prostu narzędziem w służbach rosyjskich. I tu przechodząc tak naprawdę do tego pytania i tu tego, co pan wcześniej powiedział, mianowicie o urządzeniach, tak? Urządzeniach. To typowe urządzenia wybuchowe, tylko tyle, że one nie zawierały materiału wybuchowego, tutaj mówię o związku chemicznym, tylko zawierały ciecz łatwopalną, tak? Czyli urządzenia wybuchowe zapalające. I one zresztą zapaliły się, tylko szczęśliwie nie zapaliły się w powietrzu, ale w między innymi centrach dystrybucyjnych. Tak, to zaimprowizowane, a tak naprawdę urządzenia wybuchowe możemy zaimprowizować naprawdę naprawdę, tutaj mówię o przede wszystkim jakiejś obudowie, tak? Czyli zewnętrznie wydaje nam się, że to jest na przykład, tak jak w tym wypadku, zabawki erotyczne, ale równie dobrze to może być zabawka dla dzieci, pluszowy miś. Wyobraźnia sięga naprawdę bardzo daleko, jeżeli chodzi o zaimprowizowanie urządzenia wybuchowego. I w tym wypadku one mogły mieć zapalnik czasowy, który powodował to, że nie, tak jakby nie dotrwały do miejsca ulokowania ich w lukach bagażowych statków powietrznych. To ja przejdę od razu do kolejnego pytania. Czego nas to uczy? Systemy bezpieczeństwa muszą wyciągnąć z tego jakąś lekcję? I tak zaprawdę, pewnie tak jest. Czyli ta firma, która tutaj była głównym tak jakby nieświadomym pośrednikiem, jeżeli chodzi o te przesyłki, na pewno już wdrożyła różnego rodzaju procedury i zweryfikowała te istniejące. Ja tylko mogę z własnego doświadczenia policyjnego, gdzie zajmowałem się tego typu aktami terroru, powiedzieć, że już od dawna polskie placówki czy podmiotów prywatnych zajmujących się przesyłkami kurierskimi, czy też Poczty Polskiej mają odpowiedniego rodzaju detektory, odpowiednio przeszkolonych ludzi, tylko nieraz jest tak, że ta nasza czujność jest uśpiona i pewnego rodzaju elementy też trzeba pamiętać, że są niewykrywalne przez te detektory, bo detektory są ustawione na określone na przykład związki chemiczne i wtedy, czyli te takie mikro opary materiałów wybuchowych, poszczególnych składników materiałów wybuchowych, one są wykrywane, czyli zakres tych detektorów jest tak ustawiony, żeby je wykryć, tak? No i tutaj rzeczywiście te procedury muszą być w jakiś sposób udoskonalone i zweryfikowane, tak? Aby wziąć pod uwagę te potencjalne zagrożenia substancjami, które mogą znajdować się w jakiejś przesyłce, w jakimś bagażu i żeby one były skutecznie wykrywane, tak? Aby nie stwarzały zagrożenia na w statkach powietrznych. No nie tylko statkach powietrznych. Linie lotnicze, pasażerskie linie lotnicze na całym świecie, o tym mówił wczoraj na konferencji prasowej premier Donald Tusk, ale mówił już wprost o tym, że taki spisek faktycznie był i został udaremniony. W związku z tym, czy faktycznie latanie samolotami może być już bezpieczne, bo domyślam się, że w wielu przypadkach może spowodować taka informacja lęk. Po zamachach w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jak spojrzymy tak z perspektywy lat, to wdrożono takie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o porty lotnicze, o same samoloty, które są już w ruchu, że uważam, że to jest najbezpieczniejszy środek transportu i od tam incydentalnych sytuacji, które miały miejsce, nie doszło do takiego zamachu. Wykorzystywane są oczywiście różnego rodzaju luki, jeżeli chodzi o te systemy zabezpieczeń, detekcji, jednak jest to względnie bezpiecznie. Oczywiście musimy wyciągać z tego wnioski, przede wszystkim i tutaj szkolić personel, szkolić załogi, szkolić i samych pasażerów, czyli tutaj przede wszystkim profilaktyka, edukacja, i świadomość tego, że dany przedmiot, który wbrew pozorom wygląda na niepozorny, może też być niebezpiecznym przedmiotem, urządzeniem, zaimprowizowanym urządzeniem wybuchowym. Także ja wierzę w nasze służby i wierzę w to, że we współpracy z partnerami zagranicznymi jesteśmy przynajmniej w takiej fazie, że wymiana informacji pozwala na skuteczne wykrywanie źródła chociażby inspiracji tego typu zamachów. Patrz w tym wypadku służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Jednak skoro wybuchły tylko tyle, że wcześniej, no to znaczy, że nie było informacji wstecznych umożliwiających udaremnienie włożenia czy przesłania takiej przesyłki, czyli nie zostały zlikwidowane źródło konstruktora, jak również tych, którzy stoją, mówię tutaj między innymi w formie zleceniodawcy, jak również tych, którzy płacili za to. Z tego co rozumiem, też dzisiaj już o tej sytuacji mówimy w czasie przeszłym, tak? Tak, mówimy w czasie przeszłym. Ja nie bardzo jestem też w stanie się zgodzić do tego, że to było tak udaremnione. Bardziej to według mnie, a doświadczenie, tak jak Państwu powiedziałem, mam, nie tylko wyniesione tutaj z polskiego podwórka. Sądzę, że to było na zasadzie testowej, czyli takiej sprawdzenia przede wszystkim form reagowania na tego typu sytuacje, jak również sprawdzenia, co poszczególne kraje, czy też firmy, które są zaangażowane, podmioty prywatne, które są zaangażowane w przesyłki kurierskie, jakie mają systemy detekcji Nie chcę tutaj nikogo w ogóle w żaden sposób straszyć, bo wierzę, że po tych incydentach na pewno to jest wszystko zupełnie inaczej monitorowane. W każdym razie nie możemy nigdy wykluczyć, że zostanie to zastąpione troszeczkę innym modus operandi. Bardzo dziękuję. O udaremnionych bądź nie działaniach dywersyjnych Rosji w studiu Trójki rozmawiał ze mną ekspert Kolegium Civitas Andrzej Mroczek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to był Józef Niewiarowski. Zostało do godziny 17. Nirvana, Come As You Are w Trójce. A my już teraz łączymy się z Wojciechem Stobą, a to w związku z tym, że na Słowacji dwie osoby nie żyją, jedna jest w stanie krytycznym po ataku przez nożownika. Najprawdopodobniej zawinił tutaj uczeń w starej wsi spiskiej. O szczegółach Wojciech Stobba. Dzień dobry. Dzień dobry. Co już wiemy, jeśli chodzi o tę sytuację na Słowacji? Wiemy, że ofiarami śmiertelnymi są 51-letnia wicedyrektorka szkoły oraz 18-letnia uczennica. Jedna osoba, również uczennica, jest w poważnym stanie w szpitalu w Popradzie. Do ataku nożownika doszło wczesnym popołudniem, jak mówiłeś, w Starej Wsi Spiskiej. To jest niewielka miejscowość na Spiszu, tuż przy granicy z Polską. Wszystko działo się w zespole szkół, które tworzą liceum, szkoła podstawowa i przedszkole, a napastnikiem był, wszystko na to wskazuje, 18-letni uczeń liceum. Po tym, jak ugodził nożem trzy osoby, zbiegł. Policja opublikowała w sieci jego wizerunek wraz z informacją o poszukiwaniach. Też ostrzegła mieszkańców, że jest to osoba uzbrojona i niebezpieczna. No ale po pewnym czasie ten wpis usunięto i pojawiła się informacja, że sprawca został zatrzymany. On próbował jeszcze wcześniej uciekać przez zaśnieżone pola, ale to mu się nie udało. Został ujęty przez policjantów. Dlaczego zaatakował, nie wiadomo. Jak podają słowackie media, dzisiaj miał podchodzić do egzaminu komisyjnego, który miał związek z tym, że przeniósł się do szkoły w Starej Wsi Spiskiej z nieodległego Kierzmarka. I pojawiają się informacje, że to był uczeń, który miał bardzo dobre osiągnięcia w nauce, bardzo dobre wyniki, że był zaangażowany, że reprezentował szkołę w konkursach na poziomie regionalnym. Ale z drugiej strony niektórzy mówią też o jego bliżej niesprecyzowanych na razie problemach, o tym, że miał już w przeszłości grozić swoim kolegom i koleżankom. Służby wciąż pracują na miejscu tragedii. Są tam dziesiątki policjantów. Do Starej Wsi Spiskiej udają się też ministrowie edukacji, spraw wewnętrznych czy komendant główny słowackiej policji i prokurator generalny. Również szef rządu Robert Fico ma pojawić się w szkole, w której zaatakował dzisiaj nożownik. Na razie słowaccy politycy, ci, którzy już są na miejscu, nie wypowiadają się, nie informują o tym wydarzeniu, zabierają jednak głos w sieci, oczywiście wyrażając współczucie dla rodzin ofiar. Część z nich apeluje o to, aby położyć kres przemocy i nienawiści w słowackim społeczeństwie. My takie apele zresztą pamiętamy już z maja zeszłego roku po zamachu na premiera Roberta Fice. Te apele skończyły się niczym. Od tego czasu właśnie atmosfera podziału, polaryzacji na Słowacji niestety się jeszcze bardziej pogorszyła. Przede wszystkim właśnie ze względu na działania polityków. No i również teraz niektórzy politycy obwiniają swoich oponentów o to, co wydarzyło się na Spiszu, a wielu Słowaków pamięta też podobny atak z czerwca 2020 roku. Wtedy w niewielkiej miejscowości Wrótki na północy kraju w szkole zaatakował jej były uczeń i wtedy też zginął wicedyrektor szkoły, a napastnika zastrzelili policjanci. Dzisiaj kolejny podobny atak wstrząsnął Słowakami. No i znów pojawiają się dyskusje o tym, co zrobić z tym spolaryzowanym słowackim społeczeństwem, choć oczywiście jeśli chodzi o to konkretne wydarzenie, to tutaj motywacja sprawcy, jak mówiłem, pozostaje nieznana. Być może w kolejnych dniach lub godzinach dowiemy się czegoś więcej, ale podsumowując, sprawca został zatrzymany, dwie osoby niestety nie żyją, jedna walczy o życie w szpitalu po tym dzisiejszym ataku nożownika w szkole na Słowacji. O tym mówił Wojciech Stobba, pięknie dziękuję, a więcej informacji tych bieżących ze świata i z Polski także, oczywiście punktualnie o godzinie 17 w serwisie Trójki. Tender heart and a beautiful smile, but things aren't worth